Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 10 dzień czerwca. Najnowsze wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Jutro sąd zdecyduje, czy do aresztu trafi kierowca tira podejrzany o spowodowanie karambolu pod Szczecinem. Przedostali się do Polski przez zieloną granicę. Kolejnych nielegalnych imigrantów zatrzymała podkarpacka Straż Graniczna. Ukraińskie władze zapewniają, że nie ma skażenia rzeki Rosi. Woda nadaje się do picia. Do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy ciężarówki, którego prokuratura oskarża o spowodowanie karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem. W wypadku zginęło 6 osób, 11 zostało rannych. O tym, czy podejrzany trafi na 3 miesiące do aresztu, sąd zdecyduje jutro przed południem. Mężczyzna usłyszał dziś zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Suchalska. W oparciu o wstępną opinię biegłego możliwym stało się sformułowanie zarzutu, który obejmuje te trzy nieprawidłowe zachowania, jakim jest niewłaściwe obserwowanie przed pola jazdy, niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz prędkość niedostosowana do warunków panujących w tym miejscu na drodze. 35-latek nie przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Wczoraj między węzłami Kijewo i Dąbie Tir staranował 6 samochodów osobowych, 5 z nich stanęło w płomieniach. Straż Graniczna zatrzymała 3 obywateli Libanu, którzy przeszli przez zieloną granicę z Ukrainy i wybierali się do Holandii. Zostali już przekazani z powrotem stronie ukraińskiej. W ujęciu nielegalnych imigrantów w pobliżu przejścia w Budomierzu pomógł pies służbowy, 2-letni owczarek niemiecki o imieniu Euro, mówi Elżbieta Pikor, rzeczniczka bieszczadzkich pograniczników. Od razu podjął trobi i ruszył w stronę otoczonego bagnistym terenem zagajnika leśnego. Po kilku minutach pies, wychodząc z zarośli, przyniósł do swego przewodnika pysku męskiego butem. Tu już dla funkcjonariuszy była jasna sprawa, gdzie należy szukać osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Okazało się, że w zagajniku ukrywają się 3 osoby. Byli to mężczyźni w wieku od 26 do 38 lat, obywatele Libanu, narodowości palestyńskiej. Przyznali się, że kilkanaście minut wcześniej przeszli pieszo z Ukrainy do Polski. Celem ich wyprawy miała być Holandia, gdzie ponoć mają rodziny. W tym roku na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy zatrzymano już 56 nielegalnych imigrantów. Byli to głównie obywatele Iraku, Turcji i Afganistanu. Nieudany skok do wody może skończyć się kalectwem. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, uczyli się uczniowie podstawówek z Bydgoszczy. Specjalne spotkanie przed wakacjami zorganizowano na Bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. O tym, czym może skończyć się skok do wody w niestrzeżonym miejscu, opowiadały osoby, które po wypadku poruszają się na wózkach inwalidzkich. Skoki na wózkę nie należy łączyć tylko ze skokami z wysokości, bo ja na przykład jestem osobą, która biega do wody po to, żeby szybko się zanurzyć. W momencie, kiedy woda sięga mi do pasa, rzuciłem się do przodu i niestety mimo wyciągniętych rąk uderzyłem głową o dno i uszkodziłem sobie kręgosłup. Trzeba uważać i po prostu myśleć. My z Krzysiem jesteśmy tutaj żywym przykładem, co może się wydarzyć i chociażby niech jedna osoba pomyśli w tym momencie, sobie przypomni to nasze spotkanie, nas, żeby właśnie nie wykonać tego skoku. Stanisław Krajewski, jestem fizjoterapeutą. Skaczmy do wody, ale z głową. Głową. Z głową, dokładnie. Bo inaczej? Inaczej grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami. Uraz rdzenia kręgowego skutkuje porażeniem czterokończynowym, niesprawnością, niestety często do końca życia. Adam Mazurkiewicz, profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i jednocześnie ratownik wodny. Nie skaczemy do wody, której nie znamy. Tak, nie wiemy, co może być w środku. Należy tutaj zachować głęboko idącą ostrożność. O bezpiecznych zachowaniach nad wodą uczyło się 1,5 tysiąca dzieci. Nie ma zagrożenia środowiskowego po wycieku substancji owadobójczej do rzeki Rosie w centrum Ukrainy, tak twierdzą naukowcy i ukraińskie władze. Chemikalia dostały się do wody z samochodu. Po wypadku, by uniknąć skażenia, między innymi wstrzymano pracę wodociągów w niektórych miastach. Aby zapobiec ewentualnym zatruciom, zatrzymano wczoraj pracę wodociągów m.in. w miastach Biała Cerkiew i Humań. Tymczasem premier Wołodymyr Grojsman zapewnił dziś, że woda z rzeki Rosi jest zdatna do picia i wodociągi mogą rozpocząć pracę. Informację o braku zagrożenia przekazał szefowi ukraińskiego rządu Instytut Hydrometeorologiczny działający przy Państwowej Służbie do Spraw Nadzwyczajnych. Szef Instytutu Wołodymyr Osadczyj wyjaśnił, że do wody dostały się niewielkie ilości chemikaliów. Zahalna ilość toksycznych środków to 153 litry. Czas ich biodegradacji na azot i węgiel wynosi 3 doby. Uglerodu i azotu 3 doby. Rzeka Roś przepływa przez 3 obwody: Winnicki, Czerkaski i Kijowski. Wcześniej władze apelowały o niekorzystanie z wody w rejonie rzeki. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych dniach, no tak będzie, żar będzie lał się z nieba, tak jak dziś chociażby. Jutro na termometrach od 28 stopni na północy do 32 na południu. Upałom będą towarzyszyć burze jutro na południowym zachodzie. W środę już w całej zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a temperatura będzie jeszcze wyższa niż dziś i we wtorek. W środę w większości regionów od 30 do nawet 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Nadeszła chwila mojego pożegnania z Krakowem i z Polską, chociaż rozstanie to nie może z całą pewnością zerwać głębokich węzłów duchowych i uczuć, które mnie łączą z moim miastem, z moją ojczyzną, z jej mieszkańcami, to jednak odczuwam je w tym momencie boleśnie. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Więcej na stronie pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nowa gala w supercenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, inspirująca moda i uroda oraz dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam, redaktor naczelna Anna Zeidler. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. To, co umili twoim pociechom upalne dni wakacji, teraz w Biedronce w supercenach. Dmuchana pływająca zabawka, na przykład jednorożec lub flaming, tylko za 39,99. Oraz dmuchany wodny plac zabaw z piłeczkami w wersjach dinozaur, dżungla i tęcza, jedynie za 149 zł. Oferta obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ekspres za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy. Philips system Latte Go za 2290, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Ważna wiadomość. Mówiliśmy o niej już w Trójce, ale jeśli ktoś nie usłyszał, to życzliwie przypominamy. Jest praca. Praca na Śnieżce w tak zwanym UFO. Kto chętny? Jeśli chodzi o robotę na Śnieżce jako obserwator, to kiedyś na hali gąsienicowej była taka cała ekipa takich obserwatorów pracujących a to w schronisku, a to w kuchni. Towarzystwo było głównie zainteresowane chodzeniem po górach, pobocznie tylko pracą w kuchni albo w schronisku. Bardzo barwna ekipa, bardzo było wesoło i trochę się dziwię, że młodzi nie chcą tego spróbować. bo to po prostu były najpiękniejsze lata życia. Oni nawet nie wiedzą, co tracą. Też się dziwię, to tylko dodajmy, gdyby ktoś jednak chciał rozważyć tę propozycję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poszukuje kandydata na stanowisko obserwatora w stacji badawczej na Śnieżce. Chętni proszę zgłaszać się do IMGW. To tyle, jeżeli chodzi o Śnieżkę, a teraz już czas na muzykę. Muzykę z naszej płyty tygodnia. To Kasai i album Equals. Dwie płyty dla Państwa. 71335. Love is all that matters, but we collide and still not make any strides. Even though our hopes are shattered, you cannot say that I haven't tried. Your beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Dostanie naszą płytę tygodnia to pani Anna z Koleczkowa i pan Krzysztof z Radomia. Serdecznie gratulujemy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Z nami panowie Mariusz Cieślik i Piotr Gumulec. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakich nastrojach panowie przed dzisiejszą wielką ucztą piłkarską? Aha, ucztą. Myślałem, że pan na kolację zaprasza. Nie, wie pan co, ja żyję w nerwach cały, ponieważ zaprosiłem na ten mecz. Wybieram ponieważ się. Widział pan poprzedni mecz. Tak, i dlatego żyję w obawie, ponieważ wybieram się na Stadion Narodowy i po raz pierwszy zabieram swojego bratanka, który ma 7 lat i to będzie jego pierwsza wizyta w ogóle na jakimkolwiek stadionie, a o reprezentacji już nie wspomnę. No więc drżę, czy ten chłopak, no on będzie może pamiętał, się zniechęcić, ale do piłki wiecie, że on będzie na pamiętał ten mecz do końca życia i powie: wujek, co ty zrobiłeś? Być może zabiją w nim dzisiaj radość z piłki, ale mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. 3 po 3. Mam wrażenie, że nasi piłkarze grają na boisku tak jak Ryszard Petru w polityce, to znaczy te akcje są, powiedziałbym, mało składne i nie zawsze prowadzą tam, gdzie powinny. Ale tu się nie zgodzę, bo nasi są skuteczni. W 3 meczach, tak. 9 punktów, znaczy, komplet. Umówmy się, że pan Petru jest jak nasza, jest gorszy niż nasza reprezentacja, ponieważ... Ale też jest skuteczny. Nie, bo ani wyników, ani stylu. My chociaż mamy wyniki. Ja tak nie uważam. Ja jednak chciałem powiedzieć, że ten weekend był dla mnie weekendem Ryszarda Petru, ponieważ ja śledziłem jego, jak to powiedzieć, odyseję, niemiecką odyseję. Państwo mogą tego nie wiedzieć, bo nie każdy ma Twittera i nie wszyscy śledzą media społecznościowe. Co się wydarzyło? Niech pan powie. Ja już mówię. Otóż Ryszard Petru, ja jestem w ogóle, nie wiem jak pan, nie wiem jak panowie, ale jestem fanem jego twórczości kabaretowej, satyrycznej. Otóż to jest moja konkurencja, więc ja nie do końca patrzę na to z takim z taką radością jak pan. Pan może mieć z tym problem, ja nie mam. W każdym razie chodzi o to, że Ryszard Petru postanowił udowodnić, że skoro w Polsce jest zakaz handlu, to on pokaże, że jednak w Niemczech, wbrew temu, co mówią nasi rządzący, tego zakazu nie ma i wybrał się na zakupy do miejscowości Loknitz. I co się stało? I okazało się, że sklep zamknięty. Ale cała Polska śledziła tę wyprawę na Twitterze. I teraz jest część druga tej Odysei, bo okazało się, że jednak są takie sklepy, które są czynne. Ostatecznie zrobił zakupy w Albek. Każdy, kto zna wyspę Uznam i Świnoujście, Międzyzdroje, to jest bardzo blisko. No ale żeby te zakupy zrobić, uwaga, pokonał 110 kilometrów ponad. Jan Ciszewski, komentator. Zaczęliśmy od sportu, to ja też pociągnę ten wątek. Mój Boże, cóż ja mam państwu powiedzieć? Kiedyś tak zakończył transmisję ze zwycięskiego meczu. Nie no, Ryszard Petru, jak to przeczytałem, naprawdę, to, że ja się teraz tutaj śmieję, to nie jest ani udawane, ponieważ cały czas mnie to bawi, ta informacja. No i że on na Maderę nie dojechał, słuchajcie, w poszukiwaniu tego sklepu. Albo do Izraela, skoro już mówimy o meczu Polska-Izrael, bo tam weekend jest w inny dzień, w sobotę. Nie no, pan Ryszard Petru, no wiecie co, no, jakby Czesi mieli zamiar kręcić na przykład remake Sąsiadów, to my jednego lokatora już mamy dla nich, tak mi się wydaje, że spokojnie jednego sąsiada pan Petru mógłby zagrać. A młodzież często mówi na takie zachowania samozaoranie. Nie wiem, czy państwo tak są. Zastanawiam się, jak się podam taki pomysł. Wstał w niedzielę rano i pomyślał, pojadę do Niemiec. Ja myślę, że on to dawno temu planował, tylko on ma jeden problem. Nie wiem, czy panowie rozumiecie ten problem. Otóż Ryszard Petru jest człowiekiem, który ma problem z kalendarzem. I tak, na przykład tak. Trzech Króli to dla niego jest. Sześciu Króli. Tak. Raz jakiś czas temu twierdził, że Konstytucja 3 maja uchwalona w XVIII wieku obowiązuje do dziś. I on ma jakiś taki problem poznawczy, więc też nie zauważył, że jest święto kościelne, które jest obchodzone w Polsce i w innych krajach katolickich, więc to jest chyba główny jego problem. Może ma jeszcze parę innych problemów, ale to jest chyba nie dla nas, tylko dla lekarza. I teraz taka jest historia, która jest z cyklu Człowiek pogryzł psa. Bo zawsze jest, wiecie... Ale no, to już bez pana Petru. To już na szczęście bez pana Petru. Choć myślę, że on w takiej historii też by chętnie wziął udział, bo jest to naprawdę człowiek konsekwentny w robieniu wokół siebie szumu i nawet mu się chyba udaje, bo właśnie o nim rozmawiamy. W każdym razie to jest historia z wczoraj z Warszawy. Otóż na ulicy Podwale, to jest taka ulica na Starówce Warszawskiej, strażnik miejski zatrzymał rowerzystkę, która jechała, uwaga, pod prąd. Strażnik miejski zwrócił jej uwagę, że nie wolno jeździć pod prąd. W zasadzie słusznie zwrócił jej uwagę. Choć, taka możliwość, prawda? Choć ja nie jestem wielkim wielbicielem twórczości Straży Miejskiej, w przeciwieństwie do Ryszarda Petru, jego wielbicielem jestem. Jako człowiek, który wielokrotnie był w ofiarą... W ogóle nie ma wielbicieli Straży Miejskiej. Wielbicielami Straży Miejskiej są strażnicy miejscy prawdopodobnie. Wielokrotnie byłem ofiarą rozmaitych szykan ze strony tej służby. Mandatów... Bezpodstawnych oczywiście. Mandatów odchodzili się na pana. Tak? Odholowywania, więc... Ale tu się zgadzam, że jednak słusznie pan strażnik miejski zainterweniował. I teraz co zrobiła rowerzystka? Doszło do kłótni. No jak panowie obstawiają? Co mogła zrobić? Człowiek pogryzł psa. Domyślam się, że pani ugryzła pana strażnika. Tak, ugryzła go. Ugryzła go w rękę. I to na tyle dotkliwie, że... Co się stało temu panu? Nie, nic mu się chyba nie stało aż tak bardzo. Znaczy rękę zachował, przynajmniej o ile mi wiadomo. W każdym razie wylądował, uwaga, w szpitalu po tym wszystkim. Na ostrym dyżurze, żeby go tam sprawdzili, czy mu się nic nie stało. Także musiała go solidnie ugryźć. Wie pan, no może nie była szczepiona, prawda? Bo to, znaczy była szczepiona przez chwilę z jego ręką, ale tak, chodzi ale mi, że była szczepiona jakby... Może należy do ekipy antyszczepionkowców, którzy się niestety... Jest coś takiego jak wścieklizna drogowa. Wie pan, ja wczoraj jechałem do Warszawy. A to i prawda, też jechałem do Warszawy. To jest koszmar. Co się dzieje na drogach, ale to taka sytuacja... Ale to myślałem, że to rowerzystów nie dotyczy. No tu widać, już przenosimy to nawet tę agresję na drogi, nawet rowerowe. I teraz przenosimy się do Łodzi, czyli rodzinnego miasta redaktora Marcina Pośpiecha. A ja co tam pięknego w Łodzi? Związany dosyć emocjonalnie, ponieważ moja żona studiowała tam przez wiele, wiele lat i byłem częstym gościem, jak panowie się domyślacie. Skoro jest moją żoną, no to dosyć częstym musiałem być gościem. Wszyscy mają wspaniałe skojarzenia z Łodzią. Zwłaszcza Bogusław Linda. No nie, dlaczego Bogusław Linda ma mieć wspaniałe? A bo kiedyś bardzo źle Łodzi się wypowiedział. A, to miasto takich panów na widoki. Tak, takie miasto na M, a kończy się na L. A, że miasto Meneli. Nieprawda to jest. To jest miasto czego innego, prawda? Jest to miasto, okazuje się, czego? Korków. I to nie od butelek. A, to prawda. I teraz to jest ciekawa historia, moim zdaniem. Oczywiście zawsze się należy cieszyć, kiedy jesteśmy w czołówce rankingu. Tylko nie wiem, czy akurat takiego rankingu. No, Łódź cieszmy jest... Cieszmy się, a co? Łódź jest na 15 pozycji wśród najbardziej zatłoczonych miast świata. Proszę. No to... Nie wiem, czy gratulować, czy współczuć. Gratulować. Tym, którzy tym, którzy nas teraz słuchają w Łodzi i w korkach, to oczywiście współczujemy. Natomiast jeszcze przy okazji chcę powiedzieć, że numerem jeden jest Bombaj, czyli Mumbai dzisiaj w Indiach, potem Bogota, Lima, New Delhi, czyli to są wszystko Indie plus Ameryka Łacińska. Piąta jest Moskwa i to jest pierwsze miasto europejskie, a w Polsce Warszawa jest dopiero na trzecim miejscu ex aequo z Poznaniem, a numer dwa to Kraków. Także łodzianom gratulujemy i współczujemy jednocześnie. Nie wiem, co państwu możemy na pożegnanie powiedzieć. Ale to jest bardzo dobry dowód, no bo ja pamiętam 10 lat temu, jak jeździło się do Łodzi, to tam było pusto, tam ciemno, pusto, brzydko. Czyli że miasto się rozwija. Ludzie walą tam drzwiami i oknami na tyle, że po prostu aż stoją w tych korkach i podziwiają, jak pięknie się Łódź zmieniła. Hura, hura, hura. To jeszcze powiedzmy, że pan Ryszard Petru, jakby chciał robić zakupy, to zapraszamy również do Łodzi. Jakby co. Tam, się, tam są też jakieś duże sklepy nowe, także polecamy. 3 o 3. Panowie, bardzo dziękuję i zapraszam do Łodzi. W imieniu łodzian, piękne miasto, w korku można postać, popatrzeć, co tam dookoła ciekawego się dzieje, a dzieje się wiele. Mariusz Ciesiek, Piotr Gumulec, do usłyszenia. Jakby co, to my nic do Łodzi nie mamy. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Cztery minuty po godzinie 18 i to jest ten moment. Jak na razie nasi wygrywają, punkty cieszą, styl gry, no cóż, momentami zęby bolą. Nasza kadra dziś na Stadionie Narodowym zagra z Izraelem. Na miejscu jest już Adam Malecki. Dzień dobry, Adamie. Witam. Powiedz, czy będą jakieś korekty w składzie, ustawieniu, które no, mogą wpłynąć na to, że na naszych piłkarzy będzie się patrzyło z większą przyjemnością niż w meczu z Macedonią Północną? Myślę, że taką bardzo ważną korektą będzie to, że zagramy najprawdopodobniej na dwóch napastników, czyli Robert Lewandowski już nie będzie tak bardzo osamotniony, jak był w Skopie, i dołączy do niego Krzysztof Piątek, Piątek, który miejmy nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce w Wiedniu, kiedy strzelał Austriakom, i właśnie w Skopie, kiedy strzelił Macedonii, znowu trafi do bramki rywali. Duchota dzisiaj jest gorąco w Warszawie, a także na PGE Narodowym. Na szczęście dach, który wczoraj podczas oficjalnego treningu był zasunięty, dziś jest już otwarty. Niebieskie, piękne niebo widoczne, ale ciężko będzie się grało naszym piłkarzom, tym bardziej, że zostawili sporo zdrowia i sił w Skopie, gdzie po mało porywającym meczu pokonali Macedonię Północną. Przez media przetoczyła się naprawdę cała fala krytyki pod adresem drużyny i trenera. Chodziło głównie o styl, który był ciężki do strawienia, ale wyniki, 3 punkty są już jak najbardziej lekkostrawne, więc z tego się cieszymy. Także z tego, że z kompletem 9 punktów jesteśmy liderem w grupie G. Izrael, z którym zagramy dzisiaj, traci 2 punkty. Jeśli dziś wygramy, odskoczymy temu peletonowi i uciekniemy na dystans, który będzie pozwalał na uzasadnioną wiarę w awans na 4. z rzędu turniej Mistrzostw Europy. Dzisiejszy mecz jest wyjątkowy także z innego powodu. Reprezentacja Polski zagra w jubileuszowych koszulkach, a to z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak wygląda ten wyjątkowy trykot, opowiada Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z przodu patrząc na nią, praktycznie symetrycznie podzielona na białą i czerwoną stronę. Czerwona strona to jest ta strona, na której się znajduje orzeł. Rękawy są białe i całe plecy są również białe tej koszulki. Tam czerwony numer i czerwone nazwisko zawodnika. Do tego komplet strojów będzie uzupełniony o czerwone spodenki i białe getry. Zawodnicy z uznaniem się o niej wypowiadają. Liczba tych koszulek jest też mocno limitowana. Nie dlatego, że nie dało się ich zrobić więcej, ale z uwagi na to, że jest to rok jubileuszowy, jest tych koszulek 1919. To jest rok właśnie, w którym powstał PZPN, więc te koszulki będą w sprzedaży od 11 czerwca i naprawdę no, tylko nieliczni będą mieli tą szansę tą koszulkę zdobyć. Więc warto wygrać, choćby z tego powodu. Dziś na PGE Narodowym Polacy zagrają po raz 24. 14 razy biało-czerwoni wygrywali, 2 razy przegrywali, a 7 razy mecze kończyły się remisem, ale to już ponad 5 lat bez porażki. Z ciekawostek po raz 50. w kadrze zagra dzisiaj bramkarz Łukasz Fabiański, po raz 106. Robert Lewandowski, który zrówna się z rekordzistą Kubą Błaszczykowskim. Ważna też informacja, przed meczem PZPN uhonoruje Józefa Kloca, gracza żydowskiego pochodzenia, autora pierwszego gola Polski w 1922 roku. Będzie tutaj jego rodzina, jego kuzyn. Józef Kloc zginął w getcie warszawskim. Także taki piękny moment, myślę, wzruszający przed meczem Polska-Izrael, który rozpocznie się o 20.45. Adam Alecki, bardzo dziękuję i czekamy na relacje w Trójce ze Stadionu Narodowego. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Zarobisz mi jajecznicę. Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. przydałby ci się jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Karambol na autostradzie A4 z Katowic do Gliwic. Przed zjazdem na Zabrze zderzyło się prawdopodobnie 10 samochodów. Tak wynika z informacji policji. Droga mocno się korkuje. Policja sugeruje, by zjeżdżać z autostrady na trasę 925 do Rudy Śląskiej. Służby badają przyczynę wypadku awionetki na lotnisku w podwarszawskim Modlinie. Na pokładzie był pilot i uczeń. Nic im się nie stało. W związku z wypadkiem nie startowały samoloty. 4, które miały lądować w Modlinie, przekierowano na lotnisko Chopina w Warszawie. Przed 16 wznowiono ruch w porcie Modlin. Sebastian Kaleta od dziś nowym szefem Komisji Weryfikacyjnej i wiceministrem sprawiedliwości. Na obu stanowiskach zastąpił Patryka Jakiego, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Kaleta powiedział w Polskim Radiu 24, że prawdopodobnie do końca tej kadencji Sejmu powstanie raport komisji, ale nie będzie on oznaczał końca jej prac. Komisja bada nieprawidłowości przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Strażacy z Gdyni dogaszają pożar, który wybuchł po południu na terenie przemysłowym przy ulicy Hutniczej. Płynęła duża wiata z odpadami, czy czarny dym było widać z dużej odległości. Jak informują strażacy, pożar został już opanowany. W tej chwili przerzucają stosy śmieci, by sprawdzić, czy gdzieś nie tli się ogień. Więcej informacji w Trójce o 19. W pogodzie bez zmian, upalnie burzowo, tak zapowiadają się najbliższe dni. Jutro zagrzmi na południowym zachodzie, w środę w całej zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Jest i będzie gorąco. Jutro na termometrach od 28 stopni na północy do 32 na południu. W środę temperatura jeszcze wyższa w większości regionów od 30 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Stanisław Wojtera, Instytut Libertatis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A spotykamy się dlatego, że już jutro Instytut Libertatis organizuje drugą konferencję Polska przyszłości. I zastanowiło mnie w tym, że z udziałem wiceministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektów w wybranych ministerstwach. Dlaczego z udziałem wiceministrów, a nie ministrów? To już druga edycja konferencji wiceministrów w ramach takiego szerszego projektu Polska przyszłości. A dlaczego? Dlatego, że chcemy porozmawiać konkretnie o konkretnych projektach, czyli nie o ogólnych kierunkach polityki, o jakichś szerokich wizjach czy dalekosiężnych strategiach, tylko o bardzo konkretnych projektach, które są realizowane przez właśnie wiceministrów. I bardzo często na ich szczeblu zapadają kluczowe decyzje. Czyli wiceminister może więcej niż minister? Powiem tak, w sensie hierarchicznym oczywiście nie, to minister jest tą głową resortu, natomiast w sensie takiego takiej pracy roboczej. Roboczej, tak, tego wytwarzania, wykuwania się różnych pomysłów, idei i przekuwania ich potem na konkretne projekty i czasem właśnie akty prawne i tak dalej, to robią w dużej mierze wiceministrowie, których rola, mam wrażenie, jest czasami niedoceniana. I stąd ten pomysł, żeby zapytać właśnie wiceministrów, którzy są po łokcie unurzani w konkretnych projektach. Jaka będzie tegoroczna konferencja? O czym będziecie mówić? Bardzo ciekawa, to jest oczywiste, ale myślę, że ludzie nam uwierzyli, bo musieliśmy niestety zablokować już rejestrację, dlatego że wyczerpała się liczba miejsc, które mamy w Nowotelu, w hotelu, w którego salach konferencyjnych będzie się odbywała konferencja. O czym będziemy mówić? 5 wiceministrów z 5 różnych resortów o 5 różnych projektach, więc zakres jest dość szeroki. Zaczynamy od wystąpienia pana ministra Pawła Lewandowskiego, który będzie mówił o tym, jak zwiększyć konkurencję na rynku kinematografii, więc temat niby wiceminister kultury, ale temat w gruncie rzeczy gospodarczy. I będzie, jako paneliści będą z jednej strony Krzysztof Zanussi, którego chyba przedstawiać nikomu nie trzeba, z drugiej strony dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tak, więc ludzie jak najbardziej zajmujący się tą tematyką. A potem zupełnie inne kwestie, bo Leszek Skiba z Ministerstwa Finansów o tym, jak ograniczyć wydatki państwa. Myślę, że to wszystkich powinno nas interesować i dotyczy. Ograniczać? Wydatki? Ograniczać, tak. Hmm. I to właśnie w jaki sposób programować planowanie i budżetowanie tak, żeby państwo się samo ograniczało. Bo administracja ma tendencję odwrotną, prawda? Więc jednak warto zastanowić się, w jaki sposób systemowo zaprogramować właśnie koordynację działań rządu i budżetowanie, tak żeby były takie mechanizmy. Będzie Paweł Lisiecki, który jest członkiem Komisji Weryfikacyjnej i będzie mówił o tym nieruchomościowym węźle gordyjskim, tak? Czyli reprywatyzacja, prywatyzacja, uwłaszczenie, jakie były projekty, jakie w tej chwili są możliwości. No temat, który dotknął wielu osób, niektórych bardzo boleśnie. On będzie o tym mówił. I potem dwa tematy takie, bym powiedział, no, na miarę XXI wieku, to znaczy z jednej strony Karol Okoński z Ministerstwa Cyfryzacji o cyfrowych relacjach państwo-obywatel, a z drugiej strony Tomasz Dzikot z Ministerstwa Obrony Narodowej i będziemy pytać pana ministra, na ile polskie siły zbrojne dadzą sobie radę w cyberprzestrzeni, czyli MON, ale w wydaniu cyfrowym. No to jaka będzie ta polska przyszłość zdaniem Instytutu Libertatis? Znaczy my chcemy o tym dyskutować i ten cykl narodził się z tego, że chcemy dorzucić swój malutki kamyczek do tego, jaka ta Polska, w której my, a zwłaszcza już nasze dzieci, następne pokolenia będą żyły, żeby troszeczkę może mieć na to wpływ, przynajmniej zadając pytania, przynajmniej zanimując dyskusję. I tutaj dochodzimy też do tego, że dlaczego zrobiliśmy własną konferencję? Dlatego, że obserwowaliśmy wiele różnych wydarzeń podobnych i niewiele jest, bym powiedział, na tym tak zwanym rynku idei takich miejsc, gdzie można z jednej strony porozmawiać głęboko, to znaczy mieć czas na to, żeby się wypowiedzieć, żeby sformułować zdanie, żeby wysłuchać interlokutora, a nie się zaprzekrzykiwać. Mhm. Więc to z jednej strony, a z drugiej strony, żeby móc zderzyć w kulturalny sposób różne opinie. No, mam nadzieję, że nam się to uda po raz drugi. Za pierwszym razem, nie ukrywam, z satysfakcją mogę powiedzieć, że się udało i wszystkie panele, mimo że trwały 2 godziny, czyli zupełnie wbrew dzisiejszej modzie, wypowiedz się w 2 minuty i już, bo następny czeka w kolejce. Albo 30 sekund. Albo 30 sekund. To mamy 2 godziny, a wszystkie panele były przedłużane. A to proszę powiedzieć uczciwie, po tej pierwszej konferencji jakieś efekty takie realne są? Są, to znaczy na przykład wymieniłem Karola Okońskiego z Ministerstwa Cyfryzacji i Tomasza Zdzikota z Ministerstwa Obrony Narodowej. Oni byli gośćmi pierwszej edycji i tam wtedy w jednym panelu prezentowali elektroniczny dowód osobisty. Dziś, przygotowując tę konferencję, rozmawiałem z nimi i jakby oni mówią, i to się udało. Jesteśmy te 1,5 roku później i elektroniczny dowód osobisty funkcjonuje. Tak, mówiliśmy o tym nawet na naszej antenie. Tak. Czy on funkcjonuje idealnie, perfekcyjnie? Pewnie o tym też można dyskutować. Natomiast to pokazuje, że rozmawiamy o projektach, które realnie się toczą i realnie zmieniają nasz kraj i nasze funkcjonowanie, nasze życie. No, jeszcze dziś może nie, ale za rok czy za dwa pewnie prawie każdy będzie miał w komórce swój dowód osobisty i szereg różnych uprawnień mu to da, tak? Znaczy możliwości załatwiania spraw łatwiej, szybciej, przyjemniej, bezboleśnie. A czego się pan spodziewa po tej konferencji w tym roku? Po pierwsze... Są jakieś sprawy, o których my jeszcze nie wiemy, a na przykład wy będziecie o tym dyskutować już jutro? Myślę, że tak. Znaczy właściwie w każdym z tych obszarów są na pewno takie zagadnienia, które mogą być nowe i mam nadzieję, że uda nam się uchylić rąbka tajemnicy trochę z tego, co się dzieje w ministerstwach, bo trochę taka jest idea. To znaczy chcemy rozmawiać o projektach, które się dzieją, które się toczą, żeby trochę je pokazywać i trochę dyskutować w trakcie, bo tak się zdarza, że zbierając naprawdę wysokiej klasy ekspertów, jesteśmy w stanie zadać na przykład pytania, postawić wątpliwości, wątpliwości, albo nawet skontrować jakieś opinie czy tezy, ale nie w takim celu, żeby, jak to się mówi dzisiaj, hejtować, tylko w takim celu, żeby wzbudzić taką pozytywną dyskusję, która doprowadzi do czegoś dobrego. Więc ja myślę, na przykład, nie wiem, to cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo, no to jest temat, którym będziemy pana ministra Zdzikota dociskać, żeby trochę powiedział, na jakim etapie jest polskie siły zbrojne i na ile jesteśmy w stanie stawić czoła zagrożeniom, które realnie istnieją. A rekonstrukcja rządu nie przeszkodziła panu w doborze wiceministrów? No tutaj troszkę tak, chyba co? No tu pan tak, dotknął takiej rzeczywistości. Znaczy, ja powiem tak, z jednej strony się cieszę, bo to znaczy, że typujemy ludzi, którzy może będą mieć, mają właściwie coraz większy wpływ na rzeczywistość. Tak, nie, uchylę tutaj tym, którzy nie wiedzą, to Piotr Miller miał być naszym 6. wiceministrem. No niestety ze względu na nowe obowiązki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów musiał odwołać swój udział. Bardzo żałujemy, ale no cóż, skład mamy i tak doborowy, a panu ministrowi Millerowi życzymy jak najlepiej. To jeszcze tylko króciutko, bo Polska przyszłości to jest jakby taki trochę nowy tytuł, prawda, tej konferencji organizowanej przez was, wasz instytut, bo wcześniej były konferencje? Nie, pierwsza, znaczy Polska przyszłości to jest nazwa całego cyklu różnych spotkań, które są większe, mniejsze, zamknięte, otwarte, mają charakter bardziej seminarium albo otwartych konferencji, branżowy, jak Energia Przyszłości na przykład w zeszłym roku. Natomiast w ramach tej cyklu Polska przyszłości mamy drugą edycję konferencji wiceministrów. Gdyby słuchacz był zainteresowany tym, co się będzie jutro działo, jest taka możliwość? Libertatis.org.pl to jest nasza strona internetowa, a także mamy profil na Facebooku, streaming, tak? Gdzie relacjonujemy, no streaming nie, ale będzie można potem odsłuchać materiały, bo będzie nagrywane, konferencja będzie nagrywana. Stanisław Wojtera, Instytut Libertatis, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Cała przyjemność po mojej stronie. Miłego wieczoru. Dzięki. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Okay. odsiadło w olimpijskiej formie. To Trójka. Sporo mówiliśmy dzisiaj o samochodach ciężarowych. W tej sprawie pani Katarzyna. Obwodnica Trójmiasta cała roi, bo dwa tiry właśnie się postanowiły wyminąć i doszło do kolizji potężnej. Także całe Trójmiasto nie jest zakorkowane. Dzieje się teraz Trójmiasto zakorkowane po kolizji dwóch tirów. W sprawie korków także pani Małgorzata z Łodzi do nas się odezwała. Jak pisze, od pięciu pokoleń jestem łodzianką i wiem, że teraz są korki, ale to sprawa przejściowa, bo większość dróg jest remontowana, ale za to jak miasto pięknieje. Pozdrawiamy pani Małgorzato. Jeszcze kilka gorzkich słów o nas kierowcach, od pana Dariusza. Ja mieszkam w miejscowości turystycznej w sercu Gór Świętokrzyskich. Jest ograniczenie do 40 km na godzinę. Proszę mi wierzyć, nikt na to nie zwraca uwagi. Motocykliści, no to już po prostu wyprawiają co chcą. Nawet prędkość autostradową przekraczają i to znacznie. Chodzą turyści po ulicach, jeżdżą bardzo wolno turyści, jak przyjadą, żeby coś zwiedzić. Oni, motocykliści, na to nie zwracają. Jeżdżą na jednym kole, palą gumę, kręcą bączki. Nie ma policji, żeby towarzystwo ganiało. Panie Dariuszu, dziękujemy za ten głos, chociaż smutna to refleksja, zwłaszcza przed wakacjami. Może ktoś zmieni swoje postępowanie, bo naprawdę nie warto. Szkoda życia. 15 minut do 19. Reportaż w Trójce. Jak wiemy, 40 lat temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. Jaki był jej bilans? Czy wzmocniła opozycję antykomunistyczną? Czy miała wpływ na wybuch masowych strajków w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie w sierpniu 80 roku? O tym w reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego ludzie poczuli siłę. Papież, przybywając do Polski, przynosił nam takie przeświadczenie, że jest siła, która pozwala nam ten komunizm obalić. Siła wiary. W 79 roku w czerwcu przyjechał papież. Była ta pierwsza pielgrzymka. Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu. W tym czasie od połowy lat 70. były problemy w sklepach z żywnością. Wprowadzono kartki na cukier. Sam fakt wprowadzenia kartek pokazywał, że się manewr gierkowski, żeby zmodernizować PRL za pieniądze Zachodu, on się załamał. Żyliśmy w związku z tym trochę na koszt Zachodu, ale potem te długi trzeba było spłacać. Przyjazd papieża był oczekiwany, ale to się nie wyrażało w zachowaniu ludzi na ulicy zupełnie. Leszek Moczulski. Do momentu, kiedy nie wylądował w Warszawie Ojciec Święty, to nie było żadnego poruszenia wcześniej. Ludzie się bali poruszyć i dopiero jak ci odważniejsi zaczęli ten, to nagle tłumy zaczęły dołączać, prawda? Pan był współtwórcą ruchu obrony praw człowieka i obywatela. Opozycja wtedy była silna czy słaba? Jak na warunki w obozie sowieckim, to silna. Jak na warunki obiektywne, to bardzo słaba. Tyle, że w żadnym innym bloku sowieckim nie było tego rodzaju opozycji. Najważniejszą rzeczą dla nas było poparcie społeczne, i to poparcie społeczne zbudował Jan Paweł II, jak przyjechał do Polski. Na ile to się przełożyło na waszą pewność siebie? Przedtem chciał podejmować razem z nami działalność jeden człowiek w tygodniu, to potem 15 ludzi na tydzień. Ludzie się oczywiście przestawali bać. Ludzie poczuli własną siłę. Gdy papież przyjechał na pierwszą pielgrzymkę do Polski, pan już działał w wolnych związkach zawodowych. No ja działałem w Komitecie Obrony Robotników przede wszystkim. Wolne związki zawodowe były fragmentem środowiska KOR-u, czyli Komitetu Obrony Robotników. To był fragment tego środowiska. On był specyficzny w Gdańsku. Wszędzie indziej to były środowiska inteligencji opozycyjne, a w Gdańsku udało mi się stworzyć środowisko robotnicze inteligenckie, czyli dotrzeć do robotników. To był właśnie fenomen tych organizacji, dlatego że one z punktu widzenia władz były organizacjami nielegalnymi, natomiast one działały jawnie. Członek NZS-u, historyk, polityk Andrzej Anusz. Podawali swoje adresy, oczywiście to się wiązało też z represjami, byli prześladowani, zatrzymywani, natomiast władze wtedy w moim przekonaniu troszeczkę zlekceważyły te organizacje. Nie zdecydowały się na uderzenie, które by, jakby można powiedzieć, zniszczyły te organizacje. Do pana ministra Naimskiego. Tak. Czuliście się mocni, słabi, jako KOR? Komitet Obrony Robotników to był nasz pomysł, Antoniego Macierewicza, naszego środowiska, żeby założyć ten komitet jawnie. Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Uważaliśmy, że władza komunistyczna, policja polityczna, służba bezpieczeństwa jest nastawiona na to, żeby poszukiwać tajnych organizacji, spisków, które mogłyby zagrozić władzy. Natomiast politycznie komuniści nie byli przygotowani, tak się zresztą okazało, na konfrontację jawną i otwartą, bezpośrednią. Ta służba bezpieczeństwa okazała się być mało użyteczna, dlatego że oni nic nie musieli wykrywać. Nie musieli nikogo gonić, nie musieli nikogo ścigać. Oni musieli czekać na rozkaz polityczny, czy nas zamknąć do więzienia, czy nie zamknąć. A politycy komunistyczni wtedy się wahali. Ja zorganizowałem całą wyprawę do Warszawy. Najpierw mieliśmy jechać Warszawą Lecha Wałęsy, ale ta Warszawa była stara, on coś tam przerabiał ją i tak dalej. I okazało się, że nie miał karty dopuszczenia samochodu. W związku z tym zebrałem tych wszystkich ludzi, którzy chcieli, i pojechaliśmy pociągiem. Wszyscy się spotkaliśmy także z tymi warszawiakami, z wujcami na placu, tam gdzie była msza. Na tym placu i w okolicach zebrało się około 1 000 000 ludzi. Zniknęła milicja, poza tajniakami po cywilnemu, którzy się też z dużą obawą tam poruszali. Ten tłum był wolny. Jaki mógł być wpływ pierwszej pielgrzymki papieża na opozycję? Ja bym to pytanie bardzo rozszerzył, dlatego że oczywiście miał wpływ na Polskę, na Polaków. Opozycja to tylko drobny element. Wtedy to odczuliśmy i tak się to później chyba okazało historycznie. Fundamentalne znaczenie miało to, co powiedział święty Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam przeddzień święta zesłania, niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Odwrócił znaczenie nazwy tego placu. Nazwa placu została nadana przez komunistów, a kiedy Jan Paweł II wezwał Ducha Świętego, by zstąpił na naszą ziemię, to w zasadzie poczuliśmy się zwycięzcami. I w tym momencie, kiedy papież to powiedział, to taki rodzaj dreszczu przeszedł mi po plecach. Powszechna radość ludzi, którzy uczestniczyli w mszy, tych tłumów, to było absolutnie bezpośrednio odczuwalne. I ta radość, która się manifestowała też w gestach przyjaźni. Ludzie obcy sobie zaczęli ze sobą rozmawiać, pozdrawiać się, uśmiechać się do siebie. To w tej szarości ulicy Komunistycznej było niezwykłe. A służby was nie zwinęły, nie zgarnęły? Was, korowców? Nie, w tego dnia wydano zapewne rozkaz, że ma nie być incydentów, w związku z tym nas nie ruszono. Jak się skończyło to wszystko i się ten tłum rozchodził, ja wracałem z placu do domu i szedłem koło pomnika Kopernika i zobaczyłem, że w placu Staszica na pierwszym piętrze, gdzie jest rząd okien, za tymi oknami siedziało całe kierownictwo PZPR-u. I widziałem ich miny. Oni widzieli ten 1 000 000 ludzi, który nagle się pojawił i rozszedł. I zobaczyłem w ich oczach przerażenie. Oni byli aż czarni. Mieli aż czerniałe twarze. Przerażenie tym 1 000 000 ludzi? Matko, a co pan myśli? A kiedy oni mieli z takim, prawda? Tłumem, który na pewno nie ich popierał, no. Poczuł pan więcej siły, więcej wiary, więcej pewności siebie? Nie, byłem niesłychanie zadowolony, radosny, szczęśliwy. Pan Ojciec Święty dla nas zrobił znakomitą robotę. No jak sprowadził milion ludzi, to ci ludzie wiedzieli, że ich jest milion. I jak oni szli tam, to mogli się bać. Nie wiedzieli, co będzie. A jak wracali, nie ma ani milicjanta, ani wojska, ani czołgu, ani faceta z pistoletem. W ogóle zginęli wszyscy, a wszyscy widzieli, że ten tłum ogromny się zebrał na placu i ten tłum ogromny wraca do domu. Wytwarzają się jakieś grupy, śpiewają. Wszyscy są radośni, no. Czują się wolni. Czułem, że coś się zmienia, to znaczy następuje realna zmiana w świadomości, mentalności Polaków i za tą zmianą w świadomości, mentalności może nastąpić zmiana o charakterze politycznym. I rok później ta zmiana nastąpiła. Pielgrzymka papieża w 79 roku nie miała bezpośredniego wpływu na to, co się stało rok później, czy na strajki. Na to, że strajki w Gdańsku, i Gdyni, i Szczecinie nastąpiły i nastąpił zwrot. No dlatego, że jeżeli ta teza była, a każdą tezę można wysunąć, byłaby prawdziwa, to strajki byłyby tam, gdzie papież był. Ale bez opozycji nie byłoby sierpnia i bez grudnia 70 roku też nie byłoby sierpnia 80. W tych miastach na wybrzeżu. To była rzecz podstawowa. Nie pielgrzymka papieska, ale to, że ludzie widzieli, jak się do nich strzela. 10 lat wcześniej. Pielgrzymka papieża wzmocniła opozycję, czy nic nie zmieniła? No nie, to oczywiście była to rzecz bardzo pozytywna. Ale my byliśmy zorganizowani. Mnie na przykład dała nową energię. Bo ja widziałem te tłumy, ja słyszałem papieża, rozumiałem, co do mnie mówi. Wszyscy rozumieli. Ale ta euforia trwała 2 tygodnie, miesiąc. No po miesiącu już nas wsadzali znowu do więzienia. W wielu sprawach uważamy inaczej niż Bogdan Borusewicz. Nie byłoby Solidarności w takim kształcie, jak ona się zrodziła w sierpniu, wrześniu 80 roku, gdyby rok wcześniej nie było pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. Przez tę pielgrzymkę zostało odnowione i w pewnym sensie uwspólnione poczucie narodowej tożsamości wśród nas Polaków, a także świadomość własnej siły, że jest nas dużo, że kilkadziesiąt lat działań komunistów, by nas rozproszyć, podzielić, by każdy musiał się osobno i samodzielnie borykać z tym systemem i z tą władzą i żeby nas wtrącić w beznadziejność sytuacji, historyczną beznadziejność, otóż, że to się nie powiodło. I papież jednym ruchem zlikwidował te dziesięciolecia oddziaływania komunistów na polski naród. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Ludzie poczuli siłę. No i jeszcze jedna sprawa, jeden telefon naszego słuchacza. Rozumiemy, że upały, że korki i tak dalej, no ale żeby takie rzeczy robić. Podróżuję sobie dzisiaj autostradą, najpierw A4 i przy zjeździe na autostradę numer 1 utworzył się 7-samochodowy sznurek, który przestrzelił zjazd. I ja rozumiem, że można przestrzelić, ale nie trzeba od razu się zatrzymywać i cofać na autostradzie. Natomiast bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak pani, która między tymi samochodami była już w odwrotnym kierunku, zdołała przy tak wielkim natężeniu ruchu zawrócić. Także apeluję jeszcze raz o rozsądek i pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego 2 razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super sprzęt w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, wiem, że nie zawsze rozumieliśmy się bez słów, ale tym razem powiem wprost. Kup mi, błagam, i to szybko! Do 22 czerwca pieluchy i pieluchomajtki Pampers 79,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.